Değerli dinleyiciler, bugün Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin Risale-i Nur Külliyatından 30. sözü, yani ene ve zerre bahsinin zerre tarafını okumaya devam ediyoruz. Bu zerre bahsine Üstad Bediüzzaman atomların, maddenin gerek kendi içindeki titreşim tarzındaki hareketleri, yani atom çekirdeği etrafında elektronların dönüşü ve titreşimleri açısından ve gerek bu atomların, elementlerin çeşitli bitkilerin ve hayvanların vücuduna girerek orada çalışmaları ve orada vazifeleri bitince bir başka varlığın vücuduna geçmeleri gibi çeşitli yerde hizmet ederek dönüp dolaşmalarını ele alıyor ve hem kendi içindeki hareketi hem maddelerin, canlıların vücudundaki hizmetleri kendi kendine değildir. Cenab-ı Hakk'ın ilim ve hikmetiyle, onun tanzimiyledir, onun tavzifiyledir diye çok önemli bir konuyu anlatıyor. Hiçbir zerre Cenab-ı Hak'tan gizli kalamaz. Onun ilim ve iradesi olmadan hiçbirisi hareket edemez. Onun için zerreler yaptıkları hareketlerde ve hizmetlerde Bismillah diyorlar. Yani Allah namına hareket ediyorlar. Allah namına, Allah'ın emriyle, Allah'ın tavzifiyle, onun havl ve kuvvetiyle, onun ilmiyle, iradesiyle hareket edince yaptıkları işler gayet mükemmel, muntazam olabiliyor. Yoksa kendi kendilerine ancak kaos yaratabilirler ve düzen bile olsa düzeni bozarlar. Katiyen bir düzen kurmaları mümkün değildir. Bu noktada bütün zerrelerin, atomların, madde aleminin hareketlerini içine alan, Kur'an-ı Kerim'de ifadesini bulan İmam-ı Mübin, Kitab-ı Mübin isimli iki konuyu açıklamak için bir haşiye veriyor, bir dipnot veriyor Üstad Bediüzzaman. İkinci maksadın, tahavvülat-ı zerratın tarifine dair baştaki cümlenin haşiyesidir. Kur'an-ı Hakîm'de İmam-ı Mübin ve Kitab-ı Mübin tabiri değişik yerlerde zikredilmiştir. Bunlar geçiyor. Konumuzla çok ciddi ilgisi var bu iki tabirin. Tefsircilerimizden bazıları Kitab-ı Mübin ve İmam-ı Mübin için bu ikisi birdir, bir kısmı ayrı ayrıdır demişler. Hakikatlerine dair beyanatları da muhteliftir. Hulasa, İlmi ilahinin ünvanlarıdır demişler. Fakat Kur'an'ın feyziyle şöyle kanaatim gelmiş ki, İmam-ı Mübin, Allah'ın ilim ve emrinin bir nev'ine bir unvandır, bir isimdir ki, şu alemin görünen yüzünden çok görünmeyen yüzüne bakıyor. İmam-ı Mübin tabiri ve İmam-ı Mübin'in ne olduğu, bakın, bir kere Allah'ın ilmini anlatıyor. Allah'ın ilmine İmam-ı Mübin deniyor. Allah'ın emrini, kanunlarını anlatıyor. Ona da İmam-ı Mübin deniyor. Bunların bir başka adıdır. Allah'ın ilim ve emrinin, kanunlarının bir başka adıdır İmam-ı Mübin. Şu alemin görünen yüzünden çok görünmeyen yüzüne bakıyor. Ne demek? Yani şimdiki zamandan çok geçmişe ve geleceğe nazar eder. Yani varlıkların gördüğümüz vücudundan çok o varlığın geçmişteki aslına, gelecekteki nesline bakar. Bir bakıma geçmiş sayılan köklerine ve gelecek sayılan tohumlarına bakar. Evet, her varlığın bir geçmişi vardır. Geçmişte neydi ve geçmişte nasıl var oldu, vücuda geldi ve ileride ne olacak? Yani varlıkların gördüğümüz vücudundan çok o varlığın geçmişteki aslına, gelecekteki nesline bakar. Bir bakıma geçmiş sayılan köklerine ve gelecek sayılan tohumlarına bakar. İmam-ı Mübin. Demek ki bir ağacın geçmişine, aslına, aslını aradığınız zaman İmam-ı Mübin'de buluruz. İmam-ı Mübin onu planlamıştır. Az sonra anlatacak. İlahi kaderin, yani Allah'ın plan ve programlarının yazılı olduğu bir defterdir İmam-ı Mübin. Şu defterin varlığı 26. sözde hem 10. sözün haşiyesinde ispat edilmiştir. Evet, şu İmam-ı Mübin Allah'ın ilminin ve emrinin bir çeşit adıdır, ünvanıdır. Allah'ın ilmini biz görmüyoruz. Ama Allah'ın ilmi bu yaratılmış bütün mahlukatı her şeyiyle biliyor. Yani her şeyin plan halindeki ilk başlangıcı ve geçmişteki kökleri ve asılları Allah'ın ilim ve kanunlarıyla büyük bir intizamla planlanıp tanzim edilmiş ki onların neticesi ve devamı olan şu görünen varlıklar son derece mükemmel bir sanatla dünyaya geliyorlar. Her şeyin başlangıcında plan halinde ilmi ilahi var. İmam-ı Mübin var. O büyük kader, büyük plan, o tanzim etmiş, o hazırlamış. Şimdi biz vücuda gelmiş halini görüyoruz ağaçların, efendim çeşitli varlıkların. Plan halindeki, yaratılış halindeki genlerini ve genlerinden önceki plan ve programını biz görmüyoruz, bilmiyoruz. Ama İmam-ı Mübin çok önemli bir işi yapıyor ve orada tanzim ediliyor her şey, hazırlanıyor. Hem şimdiki bitkilerin, şu anda gördüğümüz bitkilerin meyvelerine, tohumlarına, hayvanların genlerine, hücrelerine, nesillerine bak. Onlar ileride dünyaya gelecek olan canlıların hayat programlarını ve fihristelerini bünyelerinde taşıyorlar. Evet, meyveye, tohuma bakın ve hayvanların genlerine bakın. Onlardan dünyaya gelecek olan canlıların hayat programları, fihristleri, onların bünyesinde taşınıyor, bünyesinde bulunuyor. Demek ki onlar da ilahi kanunların ve ilahi emirlerin birer küçük defteri ve büyük mecmuasıdırlar. Mesela bir çekirdek bütün ağacın teşkilatını, köklerini, gövdesini, dal ve budaklarını bütünüyle düzenleyecek olan programların ve fihristelerin özüdür, özünü taşıyor. Ağacın kökünde, gövdesinde, dalında, budağında ne olacak? O varlığın yaprakları nasıl olacak, tohumları ne olacak? Çekirdeğinde yazılı. İşte programların, fihristelerin özü o çekirdekte. Hem o fihriste, o programları belirleyen ilahi kanunların da el ile tutulur somut bir belgesidir denilebilir. Cenab-ı Hakk'ın varlıkları yaratan kanunları, yani hangi kanuna uyarak, ilahi kanuna uyarak yaratılıyorsa onlar çekirdeğin içinde çalışıyor, var. Sözün özü İmam-ı Mübin geçmiş ve gelecekte ve alemi gaybın her yanında dal budak salmış olan yaratılış ağacının bir programı, bir fihristesi hükmündedir. Evet. Henüz dünyaya gelmemiş, yaratılacak olan varlıkların dal budak, bütün aleme dal budak salmış bir yaratılış ağacının programı, fihristesi. Şu manadaki İmam-ı Mübin, ilahi kaderin yazılı olduğu bir defterdir. ve bir kanunlar mecmuasıdır. Şu şöyle yaratılacak, şöyle olacak, şöyle harekete geçecek, rengi şu olacak, tadı bu olacak diye kanunlarıyla, hayat programı ile beraber yazılmış İmam-ı Mübin. O kanunların hükmüyle kainat bir yazı gibi yazılır, vücuda çıkar. O kanunların hükmüyle zerreler, atomlar, tabiattaki varlıkların yapımında kullanılmak üzere emir alır, hizmete sevk edilir. Gelelim Kitab-ı Mübin'in manasına. Kitab-ı Mübin, İmam-ı Mübin'in aksine, alemin görünmeyen yüzünden çok, görünen yüzüne bakar. Yani geçmiş ve gelecekten çok, şimdiki zamana nazar eder. Ve ilim ve emirden ziyade, şu anda faaliyet gösteren kudretin ve ilahi iradenin bir adı ve ünvanı, bir defteri, bir kitabıdır. İmam-ı Mübin, geçmişe, geleceğe, tohumlara bakıyordu. Allah'ın ilminin tohumlara yazdığı yazılar ile kendini gösteriyordu İmam-ı Mübin. Kitab-ı Mübin ise o tohumların dünyaya gelmiş, ağaç olmuş, açılmış şekline bakıyor. Kanunlardan ve ilimden ziyade gözle görülen, el ile tutulan, şu madde aleminde gerçekleşen varlıklara bakıyor. Onların yazıldığı bir defter Kitab-ı Mübin. İmam-ı Mübin kader defteri ise Kitab-ı Mübin kudret defteridir. Yani kudret ile her şeyin vücut bulmasını anlatıyor, gösteriyor. Yani İmam-ı Mübin plan ise Kitab-ı Mübin planın uygulanması, hayata geçirilmesidir. Evet, biz şu anda Kitab-ı Mübin ile yaşıyoruz. Ama İmam-ı Mübin'in planladığı şekilde. Bu manayı anlamak için şu tabiata bir bakalım. Her şey vücuda gelirken, gerek mahiyetinde, gerek özelliklerinde ve hallerinde, mükemmel bir sanat ve intizam ile dünyaya geliyor. Bakın, mahiyetine bakın. Mahiyeti her şeyin ne kadar güzel hazırlanmış. Özelliklerine bakın, ne kadar güzel hazırlanmış. Her canlının özelliklerine bakın. Ve yaşarkenki hallerine bakın. Mükemmel bir sanat, bir intizam var. Demek her şeye mükemmel bir kudretin düsturları ile ve sözü her şeye geçen bir iradenin kanunlarıyla vücut giydiriliyor. Demek ki her canlıya mükemmel bir kudretin düsturları, kanunları hükmediyor, onlar vücut veriyor ve sözü her şeye geçen bir iradenin kanunları vücut giydiriyor. İmam-ı Mübin'de her varlığa özel bir şekil belirleniyor, ayrı bir kişilik veriliyor, ölçüleri takdir ediliyor. Demek ilahi kudretin ve ilahi iradenin külli ve umumi kanunlarını içinde toplayan büyük bir mecmua, çok büyük bir defter vardır ki, her şeyin özel vücutları ve özel şekilleri orada biçilir, dikilir, giydirilir. Evet. Bir elbisenin diyelim planı İmam-ı Mübin'de hazırlanmış, Kitab-ı Mübin'in tezgahlarında biçiliyor, dikiliyor, giydiriliyor. İşte şu defterin varlığı İmam-ı Mübin gibi kader ve cüz-i ihtiyari meselelerinde ispat edilmiştir. Ehli gaflet ve ehli dalalet, felsefenin ahmaklığına bak ki, kudret-i fatıranın o levh-i mahfuzunu ve hikmet ve irade-i Rabbaniye'nin o basirane kitabının eşyadaki cilvesini, aksini, misalini hissetmişler, haşa tabiat demişler. Tabiat ana adını vermiş, o parlak hakikati körletmişler. İşte İmam-ı Mübin'in yazıya, hayata geçirilmesiyle, yani planın hayata geçirilmesi, nakış nakış işlenmesiyle, yani kaderin hükmü ve düsturu dahilinde ilahi kudret, levh-i mahv-ı ispat denilen zamanın sayfayı misaliyesinde eşyaya vücut veriyor. Her biri birer ayet olan silsile-i mevcudatı orada yazıyor, icat ediyor, zerrelere hareket veriyor. Evet, bu alem, bu zerreler alemi, atomlar alemi, levh-i mahv-ı ispattır. Yaz, boz. Burada onlara vücut verir, yazar ve onları dağıtır, bozar. Bakın bir insan dünyaya geliyor, yani yazılıyor adeta ve sonra dünyadan gider, silinir. Zerreler dağılır, dağıtılır. Aynen tebeşirle kara tahtaya önce yazı yazmak, sonra silmek, sonra yeniden yazmak gibi. Madde alemini bir levh-i mahv-i isbat şeklinde, bir kara tahta gibi veya bir başka misali alem gibi onu kullanıyor, orada dilediğini yazıyor, çiziyor, siliyor Cenab-ı Hak. Demek zerrelerin, atomların hareketleri, tabiatın tabiatı, varlıkları yazma, yazıya geçirme ve kopyalama sırasında varlıkların gayb aleminden şu görünen aleme ve ilimden kudrete, plan safhasından inşa safhasına geçişlerinde bir titreşim ve bir harekettir, harekattır. Zerreler, atomlar hareket ediyorlar. Onların hareketleri, oradan oraya geçişleri, yani mesela tuğlaların oradan oraya taşınıp onlarla bina yapılması gibi, zerreler, atomlar hareket ettiriliyor ve onlarla canlı varlıklar yapılıyor, yazılıyor. İlimden kudrete, plandan inşaata geçiyor, inşa ediliyor her şey. İşte o sıradaki titreşim ve harekat, zerrelerin, atomların hareketleri. Levh-i mahv-ı ispat ise sabit ve daim olan, değişmez ve ebedi olan levh-i mahfuz-u azamın daire-i mümkinatta, yani mevt ve hayata, vücut ve fenaya daima mazhar olan eşyada değişken bir defteri ve yaz boz tahtasıdır ki zamanın hakikati odur. Allah zamana ve zemine yazıyor. Evet, her şeyin bir hakikati olduğu gibi zaman dediğimiz kainatta akan büyük nehrin hakikati de levh-i mahv-i ispat dediğimiz şu tabiatta kudretin elindeki tebeşir ve mürekkep maddesiyle yazma ve silme olaylarının birbirini takip etmesidir. Yani Allah o mürekkeple yazıyor. Levh-i mahv-i ispat dediğimiz zerreler mürekkebiyle yazıyor, onların üzerine yazıyor, siliyor. Birbirini takip edince bu yazma ve silme hadiseleri, zaman kendini gösteriyor, görünüyor. La ya'lemul gaybe illallah. Değerli kardeşlerim, dersimize, sohbetimize bugün burada son veriyoruz. Hoşça kalın.